Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 9-ը, որը ուրբաթ, Կարծիքա ուրթաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ ընկերներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր դուք կլսեք Նունե Մելքումյանի կյանքիս մեկ օրը ակնարկը նվիրված է մեր երկրի սահմանները պաշտպանող զինվորների հետ անցկացրած մեկ օրվան։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Խճանկար և օրացույց էջերը կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Այժմ լսենք Նունե Մելքումյանի կյանքիս մեկ օրը ակնարկը։ Նամեր ցողամասում զբաղված էի գարնանային հողագործական աշխատանքով, երբ լսեցի, որ հավերժական թշնամի թուրքը հարձակվել է մեր դիրքերի վրա և ունենք զոհեր։ Զանգում է հեռախոսը, մեր ընտանիքի լավ բարեկամ պահեստի գնդապետ Դրոն Մարկարյանն է։ Նա Արցախի գոհեմարտի ակտիվ մասնակիցներից է, արժանացած կառավարական մեդալների ու պարգևների, այժմ էլ շարունակում է մարտական ծառայությունը մեր բանակին, կազմավորում է կամավորական ջոկատներ և հաճախակի լինում պաշտպանական դիրքերում։ Ասում է, որ վաղը գնալու ենք դիրքեր, ուզում եմ հետները գնալ։ Պատասխանում եմ, որ ոչ թե ուզում, այլ շատ եմ ցանկանում լինել այնտեղ, հանդիպել մեր զինվորների ու կամավորների հետ, զգալ նրանց մարտական շունչը։ Դե պատրաստվիր, քեզ համար բերելու եմ զինվորական համազգեստ, որ հակնես, ասում է նա։ Պատրաստ կլնեմ և կսպասեմ ձեր գալստյան, պատասխանում եմ նրան։ Ինձ համար ցանկալի էր, որ դիրքերում զինվորների և կամավորների հետ հանդիպելուց բացի տեսնել, ինչ հեռավորության վրա են գտնվում դիրքերը առաջամուղից։ Թշնամուն պետք է դիմակայել, ոչ թե փախչել նրանից։ Դրո Մարկարյանը գալիս է խոստացած ժամին։ Հակնում եմ զինվորական համազգեստը և նստում ավտոմեքենան։ Նախ մտնում ենք Արաքելի դպրոցը, որտեղ մեզ ընկերակցում է դպրոցի տնորեն պարոն Ամիրջանյանը։ Նա մտնելով մեքենան բարևում և զարմանքով նայում է ինձ, որ կինը զինվորական հագուստով ու իրենց հետ գնում է դիրքերը։ Արևոտ, պայծառ օր էր։ Մեր առջև ընթարձակ հարթավար և բավական անցնելուց հասանք դիրքերին։ Մեզ ուրախությամբ դիմավորեցին զինվորներն ու կամավորները։ Զարմացած երևի իմ համարձակությունից, որ իրենց մոտ եմ, հարցնում են Դրոյի իմ ով լինելը։ Մեր պաշտպանական դիրքերում զինվորների մոտ իրենց հարենանվեր մարտական ծառայությունն են կատարում քաշաթաղի կամավորների ջոկատները, հերթափոխելով իրար։ Հենց մեզ առաջինը դիմավորած դիրքի կամավորների խմբի ղեկավարն էր Կովսականի քաղաքապետ Ռազմիկ Մարկարյանն, Դրոյի եղբայրը։ Կովսականը լինելով սահմանամերձ շատ հոգսեր ունի, բայց քաղաքապետը այդ օրերին զբաղված էր պաշտպանական և անվտանգության խնդիրներով։ Նաև ջոկատով երկու որդիների հետ միասին գտնվում էր դիրքերում։ Ռազմիկ Մարկարյանը տարիքն առած լրջախոհ կյանքի փորձով իմաստնացած անձնավորություն է։ Հայրական խորհրդներով ոգևորում է զինվորներին։ Կովսականի քաղաքապետը ընտրվել երկրորդ անգամ։ Մեր մեքենայում ծխախոտի սանդամթերքի արկղներ էին, որ դիրքավորների համար բերել է Դրո Մարկարյանը։ Խրամատների միջով տարանք բլինդաժ։ Դիրքերում էին Քաշաթաղի Արծվաշեն համայնքի ղեկավար Արտուշ Երանոսյանը իր ջոկատով, նույն համայնքի դպրոցի զինղեկ Ժիրայր Հայրապետյանը, Մարտունաշենի դպրոցի զինղեկ Օլեգ Պետրոսյանը, Երիցավանքի դպրոցի զինղեկ Սպարտակ Մանուկյանը։ Զինղեկները դպրոցում ապագա զինվորներ պատրաստելուն մեկտեղ գործնականում մասնակցում են հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Ինձ ծանոթացրին տեղանքին անցյալ խրամատներով, որտեղ իրարից որոշակի տարածության վրա դիտակետներ են հակառակորդի անցուդարձը դիտելու և գործողության մեջ մտնելու համար։ Նայեցի դիտակետներով, որոնցից մեկի առաջ զգուշացրին, որ երկար չկանգնեմ ու դիտեմ, թշնամու դիտարկման տակ է, կարող են գրակել։ Զինվորներից մեկը ինձ ուղեկցեց առաջնագից, որտեղ որպես մարտական այդ դիրքի ավագ ներկայացավ Էդգար Գրիգորյանը։ Նա էլ ինձ առաջարկեց գրակել, եթե ուզում եմ, տալով իր հրացանը։ Գրակեցի զարմացած էին իմ համարձակությունից։ Համասարանն ուներ ռազմական ամբյոն, որտեղ սովորել եմ ռազմական գործը ստացել զինվորական գրքույկ։ Դիպուկ գրակում էի։ Հետաքրքրվեցի զինվորների և կամավորների առօրյայով, թե ինչ խնդիրներ ունեն։ Հիմնականում բավարար էին համարում, միայն ջրի պակասություն են զգում։ Արտյոմ Պետրոսյանը պատմեց, թե ինչպես իր ընկերներով մի քանի անգամ չես օգացրել, հետ է շպրտել թշնամու դիվերսիան։ Եղանք մի այլ դիրքում, որտեղ նկատեցի երկու զինվորների, որոնցից մեկի Օնիկ Մանուկյանի կրծքին փայլում էր Դրաստամատ Կանանյան, մյուս Մխիթար Հովանեսյանի կրծքին Անդրանիկ Օզանյան մեդալները։ Լուսանկարվեցի հետները։ Եկավ ճիշտ ժամը, որպես հյուր ինձ չթողեցին պատրաստել սեղանը։ Զինվորին հատուկ արագությամբ իրենք պատրաստեցին ու մեզ հրավիրեցին ճաշելու։ Ճաշասեղանի լավ պատրաստություն էր բերել Դրո Մարկարյանը։ Սեղանի շուրջը հայրենասիրական երգերով հիացրեց Էդգար Գրիգորյանը, հետ չմնացին կամավորները ազգագրական և ֆիդայական երգերով, բարձր էր բոլորի դրամատրությունը։ Որից հետո հրաժեշտ տվինք մաղթանքի խոսքեր ուղելով, թող հավերժի մեր բանակը, մեր խաղաղության, մեր հավատքի, մեր ինքնության պատվարը, խաղաղություն, բարի ծառայություն։ Մենք միշտ ապրել ենք այս հողերում, քաղելու հնձել այս դաշտերում, սեր ու ներ փխել քոքեների, մանուկներ ծնվել քոլերներից, հանրային դիմակ ավանդական, ազատագրական պայքար գաման, դաշնամու աչկա դարածքներիտ, մեր ժպիտներա կոցոցերին, կո անհատականքին մեկ բիդի երկեք բարունցքներո, ձեր խաղաղությամ, մանուկի դեմքին սուրբ օրհնությամ, մենք պիտի հաղթենք մշակույթով, հաղթենք մշակույթով, մենք պիտի հաղթենք մեր հայության։ Կարծիքն եթերում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Նուրբաթը և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Technology and Science Dynamics ընկերության արտադրած Arnfon տեսակի հայկական բջջային հեռախոսները սեպտեմբերի 20-ից ազատ վաճառքի կհանվեն։ Այս մասին News.am-ին հայտնեցին ընկերության հասարակության հետ կապերի բաժնից։ Հիշեցնենք, որ հայկական արտադրության սմարթֆոնները առաջին անգամ ներկայացվեցին հունիսի 6-ին։ Դրանց գինը տատանվում է 50-ից 150 հազարի սահմանում։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմածովային նավատորմը սկսել է ինքնակառավարվող նավի փորձարկումները, որը ստեղծվել է Unmanned Warrior նախագծի շրջանակներին։ Ինչպես ներկայացրել է Daily Mail-ը, նավը ընդունակ է մինչև 100 կմ/ժ արագություն զարգացնել և նախատեսված է հետախուզության և հակահաբեկչական գործողությունների համար։ Նավի փորձարկումներն իրականացվել են Թեմզագետում, բրիտանական մայրաքաղաքի քաղաքային կամուրջների ներքո։ Նավի երկարությունը հասնում է 10 մետրի։ Փորձարկման ժամանակ նավի տեղաշարժը վերահսկել են երկու մասնագետներ, որոնք հետևել են 360 աստիճանով պանորամային տեսախցիկի գործառույթներին, ինչպես նաև GPS մոդուլների, ռադարի և այլ համակարգերի աշխատանքին։ Նշվում է, որ զենքի տեղադրումը նավում դեռևս չի նախատեսվում, իսկ նավի քաշը հասնում է 2 տոննայի։ Apple ընկերությունը ներկայացրել է Apple Watch Series 2 խելացի ժամացույցների նորացված տարբերակը։ ABC հաղորդմամբ ժամացույցի նոր տարբերակը ջրակայուն կլինի, նաև GPS կունենա։ Խելացի ժամացույցի այս տարբերակը առողջ կենսակերպ վարող մարդկանց համար է։ Հատուկ հավելվածների շնորհիվ ժամացույցը կօգնի հասկանալ, թե որքան կալորիա եք այրել, քանի կիլոմետր եք վազել կամ լողացել։ Ընդ որում այս ժամացույցով կարելի է լողալ միջև 50 մետր խորությամբ ջրում։ Իսկ Nike-ի հետ համատեղ ստեղծած մոդելը նախատեսված է վասկի սիրահարների համար։ Բացի ֆիթնեսի սիրահարներից, Apple-ի խելացի ժամացույցի այս տարբերակից կարող են օգտվել նաև Pokémon-ների որսորդները։ Ժամացույցի նոր տարբերակը վաճառքի կհանդի սեպտեմբերի 16-ից և $369 կարժենա։ Apple-ից հետ չի մնում նաև Samsung-ը։ Հարավկորեական Samsung կորպորացիան պատենտավորման նոր հայտ է ներկայացրել, որից կարելի է դատել, որ ընկերության մասնագետները խելացի մատանի են մշակում։ Այս մասին գրում է Planet Today-ը։ Փաստաթղթերում առկա տեղեկություններից դատելով, խելացի մատանին հատուկ ստեղներ կունենա ձայնի բարձրությունը կարգավորելու համար, ինչպես նաև կոճակներ, որպեսզի օգտատերը կարողանա ընդունել կամ չընդունել զանգը։ Սարքը նաև զարգերակի հաճախականությունը չափելու և օգտակար այլ գործառույթներ կունենա։ Պատենտավորման հայտում նկարագրվում է միայն գադջետի դիզայնը։ Ամերիկյան Google տեխնոլոգիական ընկերությունը պատրաստում է մոտ ժամանակները սմարթֆոնի երկու նոր մոդել և Android օպերացիոն համակարգով գործող 7 դույմանոց պլանշետ ներկայացնել։ Ինչպես հայտնում է The Verge-ը, սմարթֆոնների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա, սակայն պլանշետի մասով հայտնի է, որ այն ստեղծվել է չինական Huawei ընկերության կողմից, ունի 4 GB ծավալով օպերատիվ հիշողություն։ Քաջատեգյակ աղբյուրների փոխանցմամբ նոր պլանշետը չի լինելու Nexus շարքից ու կունենա այլ անվանում։ Ենթադրվում է, որ Google-ը իր նոր արտադրանքները կներկայացնի հոկտեմբերի 4-ին կայանալիք միջոցառման շրջանակում։ Համացանցում հայտնվել է Apple ընկերության նորույթի նոր iPhone 7 սմարթֆոնի տեսահոլովակը։ YouTube-ում Apple-ի պաշտոնական ալիքում 2 րոպեանոց տեսահոլովակ է հայտնվել, որտեղ նկարագրվում են սարքավորման առանձնահատկությունները։ Տեսանյութը արդեն դիտել են շուրջ 280 000 մարդ։ iPhone 7-ի արժեքը սկսվելու է $649։ Նոր սարքավորման պատվերները կընդունվեն սեպտեմբերի 9-ից։ Ստանդարտ մոդելն ունի 4.7 դույմ էկրան, իսկ պլյուս տարբերակը 5.5 դույմ։ Գնորդներին հասանելի կլինեն 4 գույներ՝ սև, սպիտակ, ոսկեգույն և վարդագույն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ հոգալ։ Ու անդադար քեզ երազում է սպանելով, փոշմանելու ենք։ Թե և դու, թե և ես ինչ որտեղ սպասելով, հույս ունենք, որ մի օր միանալու ենք։ Թե իմ սիրտն է չկարող աննաներ են, ինձ ասա հերասիր, բայց դե ինձ էլ հասկացիր, ես սիրտ ունեմ, որ սիրում է, որ կաոտից արտասվում է, ու անդադար քեզ երազում է։ Կնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 9-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-ից 8-ը ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք խճանկար Էջե խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Խստությունն ընդդեմ կատարյալ ազատության։ Ինչ մտնոլորտում է ավելի ճիշտ անցկացնել դասերը։ Որոշ դպրոցներում երեխաներին ստիպում են ամբողջ դասի ընթացքում ուղիղ նստել, ձեռքերը պահելով նստարանին իրենց առջև։ Այլ դպրոցներում երեխաները կարող են նստել ինչպես ուզում են, որտեղ ուզում են, նույնիսկ սեղանի և պատուհանագոգերին, որ մոտեցումն է ավելի օգտակար երեխայի ֆիզիկական և հոգեբանական զարգացման համար։ Օրթոպեդ Արտակ Գալստյանը համարում է, որ չի կարելի երեխաներին ստիպել անընդհատ ուղիղ նստել։ Դա երեխայի համար ավելորդ լարվածություն է, ինչը հետագայում կարող է թիկունքից ավելի պատճառ դառնալ։ Այդպես նստել ընդունված է խորհրդային դպրոցներում, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ խորհրդային երեխաների մոտ սկոլիոզը և ողնաշարի այլ դեֆորմացիաները ոչ պակաս հաճախակ էին հանդիպում, քան այսօրվա երեխաների մոտ, ինչը ստիպում է մտածել, որ դասերի ընթացքում չափազանց խիստ դիրքը դրական ազդեցություն չի ունենում ողնաշարի առողջության վրա։ Արդյոք դա նշանակում է, որ երեխաները պետք է նստեն ինչպես ուզում են։ Օրթոպեդի կարծիքով դասերին ծերված եւ ինչպես պատահի նստելը եւս լավ միտք չէ։ Նրա կարծիքով ավելի ճիշտ է, որ երեխաները դասերին հնարավորինս ուղիղ նստեն, այնուամենայնիվ նստարանների դիմաց ոչ թե որտեղ ասես, բայց առանց ավելորդ լարվածության թիկունքում եւ ձեռքերում։ Իսկ ողնաժարի եւ ամբողջ մարմնի նորմալ զարգացման համար երեխաներն անպայման պետք է սպորտով զբաղվեն, նշել է մասնագետը։ Հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը իր հերթին նշել է, որ դասերին ավելորդ ազատությունը եւ երեխաներին որտեղ ասես նստել եւ ինչ ասես անել թույլ տալը կարող է բացասաբար ազդել նրանց զարգացման եւ սոցիալիզացիայի վրա։ Հոգեբանի խոսքով դպրոցում դասերը երեխայի սոցիալիզացիայի մաս են կազմում, իսկ այն ենթադրում է պահվածքի որոշակի նորմերի ընդունում, իսկ երբեմն նաև հրաժարում ընդունվածից հոգու անհրաժեշտի։ Երեխան դպրոցում պետք է սովորի ենթարկվել որոշակի կանոնների, նստարանի առաջնստելը ևս այդ կանոններից մեկն է, և դա անհրաժեշտ է նրա զարգացման և հասարակությանը ինտեգրվելու համար։ Եթե երեխան դեռևս դպրոցում չսովորի նրան, որ երբեմն պետք է անել այն, ինչ պահանջվում է, իրեն այնպես պահել, ինչպես պահանջվում է, հետագայում կարող է խնդիրներ ունենալ։ Օրինակ, նրա համար կարող է բարդ լինել համասարանում կամ աշխատավայրում, որտեղ արդեն անհրաժեշտ կլինի հետևել պահվածքի հստակ կանոնների։ Այսպիսով մասնագետների կարծիքով դպրոցական դասասենյակներում ավելորդ խստությունը լավ չէ, բայց ավելորդ ազատությունից էլ ոչ մի լավ բան չարժե սպասել։ Դպրոցում պետք է նորմեր և կանոններ լինեն, և երեխան պետք է սովորի ենթարկվել դրանց, սակայն այդ նորմերը չպետք է նրան հոգեբանական կամ ֆիզիկական անհարմարություն պատճառեն։ Պապենական սուրբ օջախես միշտ անմարող լույսը դառնաս ու վարպահես իմ սերը Եթերում օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր գեղեցկության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ուիլյամ Լոնսդեյլը, բրիտանացի երկրաբան հնեաբան, Լև Տոլստոյը, ռուս մեծ գրող, Անտոնինա Կանոն, իսպանացի դրամատուրգ, Քիրկ Դուգլասը, ամերիկացի դերասան, Մարգարետ Արմենը, ամերիկահայ ֆանտաստիկ ժանրի ականավոր գրող, Հանս Դեմելտը, ամերիկացի ֆիզիկոս, ծագումով գերմանացի Նոբելյա մրցանակակիր, Մանոլիս Գլեզոսը, հույն քաղաքական գործիչ, գրող, հակաֆաշիստական շարժման խորհրդանիշ, Կարթոն Գայդուշեկը, ամերիկացի մանկաբույժ, վիրուսաբան, Նոբելյա մրցանակակիր, Նադեժդա Ռումյանցևան, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Ժաննա Տերտերյանը, հայազգի ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր։ Սնից կախված կյանքի սեկյատն իմ հնարած, կյանքի սեկյատն իմ հնարած Ես ունեմ երեք փոքրիկ, մի տղա երկու աղջիկ, իսկ նրանք ունեն մայրիկ և երգեր գրող հայրիկ Իմ երգն անիմների վրա ինձ կլքի ու կգնա, մի օր ինձնից կհեռանա, իմ երգն անիվների վրա, իմ երգն անիվների վրա. Երգերը իմ կառնեն թևեր, և իմ սրտից կթռչեն վեր, այսպես երթով շարան-շարան, նրանք ինձնից կհեռանան, նրանք ինձնից կհեռանան. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 9-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք 2-7-ի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։